Псалом 99. Господь царює, нехай тремтять народи. Він на херовимах восідає, нехай земля стрясається. Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість, Ти ж утвердив правоту, Ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий Він. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими, що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари. Вони дотримували його накази і закони, що їх Він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, нашого Бога, і припадіте до гори Його святої, бо Господь, Бог наш, святий.